O załadunku 6 kg z możliwością sterowania smartfonem zapłacisz 1099 zł, oszczędzając 250 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Mamy 1002 nowe przypadki koronawirusa. To najwięcej od początku epidemii. Rzecznik prezydenta o piątce dla zwierząt. Jest za wcześnie, by mówić, jaką decyzję podejmie Andrzej Duda, podkreśla w Trójce Błażej Spychalski. W Londynie o historii Solidarności na plakatach i ulotkach. Wystawę pokazuje Polska Galeria w stolicy Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1002 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. To rekordowy dobowy przyrost. Od wczoraj zmarło 12 osób, wyzdrowiało 549. Wykonano ponad 20 tysięcy testów. Najwięcej nowych zakażeń, 149, zanotowano w województwie małopolskim. Od dziś obowiązuje też nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W strefie czerwonej znalazły się 3 rejony, w żółtej 8. Do Senatu trafi nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Izba Wyższa Parlamentu ma 30 dni na przyjęcie lub wprowadzenie poprawek. Potem piątka dla zwierząt wróci do Sejmu i ostatecznie trafi do prezydenta. Na mówienie o decyzji Andrzeja Dudy w tej sprawie jest jeszcze za wcześnie. Trzeba poczekać na ostateczny kształt ustawy, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jeżeli chodzi o idee i takie podstawowe kwestie, które są, to myślę, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby chronić zwierzęta jak najlepiej i to nie ulega dla mnie wątpliwości. Natomiast diabeł zawsze tkwi w szczegółach, tak samo przy tej ustawie, więc ja myślę, że poczekajmy na ostateczny kształt ustawy i wtedy będziemy się do tego mogli odnosić, wtedy będziemy się mogli nad nią pochylać i zastanawiać. Wcześniej to czyste spekulacje. Piątka dla zwierząt zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby działających w Polsce związków wyznaniowych. Od jutra do 28 września w ośrodku wypoczynkowym Rewita w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim odpoczywać będzie blisko 100 kombatantów i weteranów. Wypoczynek zorganizowano w ramach czwartej ogólnopolskiej akcji Wakacje dla Bohatera, mówi w Polskim Radiu 24 Anna Maria Kołucka ze stowarzyszenia Paczka dla Bohatera. To są ludzie średnia wieku 90+, którzy przeżyli wojnę, a więc głód. Wielu z nich to byli ludzie, którzy byli więźniami obozów koncentracyjnych, więc ci ludzie mają ogromny uszczerbek na zdrowiu. To, co my im zapewniamy, to zabiegi rehabilitacyjne. Będziemy organizowali też różne warsztaty, zajęcia, które są związane z jakimiś zainteresowaniami naszych podopiecznych. Piotr Zarzycki z Wojskowego Instytutu Wydawniczego Polska Zbrojna dodał, że opiekę nad kombatantami zapewnią wolontariusze ze Stowarzyszenia Paczki dla Bohatera. Przygotowania trwają kilka miesięcy tak naprawdę i przygotowanie tych wszystkich atrakcji to jest jak gdyby tylko jedna część. My wszyscy mamy na co dzień też kontakt z naszymi podopiecznymi, więc też zbieramy przez ten czas informacje o ich zdrowiu, pomagamy na bieżąco jak tylko możemy. Do Ryni przyjadą kombatanci m.in. ze Szczecina, Warszawy, Torunia, Olsztyna i Chełma. Historię Solidarności opowiedzianą na plakatach i ulotkach pokazuje Polska Galeria w Londynie. To nie tylko prace wykonane nad Wisłą, ale też nieznane szerzej plakaty stworzone przez Polonię, na przykład na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego. Z kuratorką Wandą Kością rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Kiedy tuż po wprowadzeniu stanu wojennego przed ambasadą PRL w Londynie zebrały się tłumy demonstrantów, była to także zasługa autorów stworzonych na prędce plakatów, które informowały o proteście. Później na demonstraty i ludzie ze związków zawodowych angielskich powiedzieli, to ile ludzi u was pracuje, bo cały centrum Londynu było obklejone. To zbiór prac, które w Polsce są bardzo słabo znane. Pamiątki po demonstracjach nie tylko w Londynie, ale też na przykład w Glasgow. Czy też okolicznościowy anglojęzyczny plakat stworzony z okazji 5. rocznicy powstania Solidarności. A na wystawie są także rzadkie, zwykle robione metodą chałupniczą plakaty z okresu Karnawału Wolności na początku lat 80. czy też kampanii wyborczej z 1989 roku. Minimum tekstu, ale chcieliśmy, żeby plakaty mówiły same za siebie. Wszystko to uzupełniają zdjęcia, m.in. Chrisa Niedentala. Wystawa potrwa do 5 października. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Słoneczna pogoda i przyjemne temperatury zachęcają turystów do wyjścia w góry. W Bieszczadach na szlakach jest dużo osób, mówi ratownik z bieszczadzkiego GOPR-u Arkadiusz Kawalec. Wysoko w górach świeci słonko, jest bardzo dobra widzialność, słaby zachodni wiatr, także te warunki na chwilę obecną są, można powiedzieć, bardzo dobre. Ruch turystyczny nadal jest duży, można powiedzieć, że wrzesień praktycznie niczym się nie różni od sierpnia, jeśli chodzi o ilość turystów w górach. Całe szczęście ta wypadkowość nie jest dość duża. W ostatnim tygodniu odnotowaliśmy kilka interwencji drobnych, także jest w miarę spokojnie. GOPR przypomina jednak, że dzień jest coraz krótszy. Apeluje, by uwzględnić to przed wyruszeniem w trasę. Ratownicy przypominają także o aplikacji na ratunek oraz zabraniu na szlak czapki i rękawiczek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś najcieplej na Dolnym Śląsku 21 stopni, na Pomorzu Zachodnim 20, w centrum i wschodzie 19, a w Karpackich Dolinach 16. I wszędzie pogodnie, nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o kondycję finansową? Jeszcze tylko dzisiaj. Czterodniowy maraton zniżkowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung za 1999. Zmywarka do zabudowy, Siemens, VarioSpeed Plus, klasa A++ za 1599. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Telewizor Samsung 55 cali, 4K Ultra HD, teraz za jedyne 1777. Laptop Asus, szybki dysk SSD, teraz za jedyne 2099 zł. Media Expert. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić odkurzacz Carher w zestawie z dwoma końcówkami lub myjkę do okien za 229 zł. Można? Można. Oferta ważna od 18 do 19 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Teraz, kupując wybrane AGD, otrzymasz 22% na drugi lub 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za zmywarkę Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 11. Rozciąga się ten mrok, niczym jogin jest tak ciemno, że się boję spać. A może mamy coś na sumieniach, no na pewno coś wynajdziesz nam. Słowa zczęty ich, zajadle we mnie plujesz, kryję się przed twoim bla bla bla. Rządowy narkotyk, roboty mówią chórem zaboli, gdybym sam pomyśleć chciał. Posiadasz plan, posiadasz wizję i uśmiech, co mrozi mi krew. Wierzysz, że masz od Boga misję, wiara to ciekawa rzecz. W głębi duszy wiesz, nie da się uciec przed sobą. W końcu cię dopadnie i tak, w końcu cię dopadnie i tak. W głębi duszy wiesz, ach jakże ciężko być tobą. W końcu cię dopadnie i tak, wyskoczę ci z lustra. Jak z karabinu kule kryjesz się, gdy plujesz jad. Nie lubiłem cię, nigdy wcale mi to teraz nie mija. Wierzysz, że patrz o nas jak ojciec, wiara to ciekawa rzecz. Historia cię oceni dobrze, pokaże. pokażę środkowy palec. W głębi duszy wiesz, nie da się uciec przed sobą. W końcu cię dopadnie i tak. W końcu cię dopadnie i tak. W głębi duszy wiesz, ach jakże ciężko być tobą. W końcu cię dopadnie i tak. W końcu cię dopadnie. Tej płycie przyglądaliśmy się już trochę wczoraj, w dniu premiery, w piątek, 18 września. No ale dzisiaj też wracam do nowego albumu Zabawa. To jest piąty album Krzysztofa Zalewskiego i w przyszłym tygodniu będziemy się tej płycie przeglądać wspólnie, nadal na antenie Trójki, bo to będzie nasza płyta tygodnia. Tuż po 10 będą mogli Państwo mieć tę płytę od Trójki na własność. No a dziś sobota, przed sekundą na zegarze była naprawdę 11:11:11. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W Trójce audycja około południa do 13:00. Tańcz! Tańcz! Tańcz! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf, do kształtu łóżka dopasować sny. I mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Byłby łup, co nie zabije.

dokładnie wczoraj minęło 8 lat od premiery tamtej płyty Mirage Rock, Band of Horses. I pamiętam takie nasze spotkania nocne w Trójce, kiedy właściwie nie mogło zabraknąć muzyki z tego albumu wtedy. 11 tych utworów napisanych przez brodaczy, tak jak wtedy o nich zwykłem mówić. Band of Horses. Od 4 lat nie ma nowej płyty, no ale skoro nie ma od 4 lat, to może wkrótce właśnie będzie. 25 minut po 11. Look around for the friends that I used to Jackson Browne, Running on Empty. I jak się okazuje, Jackson Browne wydaje płytę 9 października. Nieprzypadkowo właśnie 9 października wydaje nową płytę, bo to dzień jego 72 urodzin. Taki sobie prezent wykombinował. No i mam nadzieję, że muzyka z jego nowego albumu także będzie się pojawiała w Trójce. Również o tej porze. Również o tej porze w audycji około południa. Skoro tak jak śpiewał Jackson, jazda z prawie pustym bakiem wymaga zwolnienia tempa, to co państwo na to? Mam wrażenie, że to jest jedna z najbardziej niedocenionych jego płyt. A to dziwne, prawda? Songs from the Last Century, George Michael. i Roxanne. Coś w tym jest, w tym, o czym powiedziałem przed chwilą, że niedoceniona, bo to jest jedyny album solowy George'a Michaela, który nie dotarł do pierwszego miejsca na liście płyt w Wielkiej Brytanii. No ale 99 rok, przecież to były kompletnie inne czasy.

Standing at the Sky's Edge, 2012 rok, Richard Hawley i utwór, który został ze mną przez te wszystkie lata od tamtej pory, Don't Stare at the Sun. Tak dobiega końca pierwsza odsłona naszego spotkania w audycji Około Południa. Tak jak mówiłem Państwu, po południu Maciej Meller i jego nowa od wczoraj na rynku płyta Zenit. Spotkamy się z Maćkiem w ogrodzie. Porozmawiamy o tych 8 utworach, które na tej płycie można znaleźć. A przed południem jeszcze Tears for Fears, Oleta Adams. Przypomnę, panowie z Tears for Fears już wkrótce przygotowują dla nas coś specjalnego, reedycję albumu Seeds of Love.